się na poczania. Dziwany kifyrała na serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Pana kulali zeriada. Lanewan au asmana. Ba aza dinie nudaczy. Aichem dadi men yanjana. Aichem dadi men yanjana. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. منارا برو بزوتريكات ياسر آغادار كروا بسر شو ياسر يدلي ما من منارم من طوفيا سواری چند یار نیا خواهد چیان بسر هاتوا هیچ نبینم جگه لسه هال هیچ شتیگ دیار نیا لانه تو شنکان حالا کردی به مناوانه جشنیم هر لگل تلفونه که کر یکسر زانیم مناره لچوه تو بول خود اقصا که بلان تا استیگ نشتانه من ندوزیو تا که بلگی بونی اوان بیلیره ها؟ سيركا ها ها عربانا كان تيك شكاوا لو انا دكتور مفيد اول اوكي اخن كامل او نقصي قرمك لولا جانتي بوا ابيو تيشكا شيبيه کشتیا، وابزانم لیمو پیش بینیم ها او کشتیا کمانا یاسر، خاطو رخزا، او تامن لیرم منارا، سپازو خواه گرایا و آده یا دکبا قربانی خوابم شکر سلامتا هم پیاوه که سالم لیشوه دیوه تکایا بالا پر ریکی تازه لینوه من سورم لسر هاوریتی کردنی پیاوه که وکوتو لیم تی بگا بوچی اوکاری یک تری نکن لسر یه ناندی آمان جکه من بوچی امو توانکان من یک نخین خوی ما هاورین لیم تی بگا پیویست هاوری لکاتی پیویستی ویانمتی اوکاری یک تری بکن داوای لیه بردونه لیه کم نتوانی قصه کن مخواه کن او کشتی که من گیشت شونی خوی خواد لگل سجر خواد لگل زوی چاکا چنین خیلی من این جنگ باید تو داره گیتر رو پنیم لیم دور که ویتوا سپاسی و هستی کن تکم خاطر رخ ده سپاس بخواه همو تا سلامت بون بلام رحانه کمک برینار بو یست حالی چونه؟ لا دکتورا ببرسا اول هم من شهر زایی زیاتره باشتر وای بگوزینه و با نخوشخانه گیتری نزیگ امناوا فریا گزاری سرطایی من با کردو باش کم یکتر فروکه یکتر حال یکریه تو ایبات اما پیویسته نخوشخانه لکویه هیچ خمد نبه باش کم یکتر فروکه آماده آبید خون پیوندیم پیو کردون دعای لیا بردنکم با هوی من اواتن لیهات خطای من بو نخیر اوی که رویا قدری خواه بو هیوادارم زور بزوی چک بیتا ریحنگم اها زور سپاس تانکم پشتیوان بخوابون زوانا چک بیتا و بزوترین که اتیشه گره تا بلای باو که کچه ازاو جوانکم ویسم هیوادارم گشتکتان سرکوچو بیت یان زو چاک بیتا دی باب چینو ولی کشتی کمان ویسام ویسام جان، خزده که بیتو بلای بدو باوکه؟ دوائی لبردنکم باوکه که اره کم پیبا با لکل دکتر مفید آبم ویسام پیویست کزانه رستی زانسته که بیروان یا؟ بازی خلط یاسر زوچاکا روخا به پیوندی بیمانی افتو شبیه با چی حالید زینی زنیاریکانی دکتور مفید دانا بیان بلیا ابی از دستر او کلت تیگ هارا یاسر دکتور ام جو رکارانه لدکتور نبها ناوشتوا رنگش تک پالی پیونا بی کبرگری لیکیت واتا تولی خوش بوید برعملی خوش نابم داوی لیه بردنکم جوی بگر من آمادم هاو کاری بکم بو گران بدوی او دهنگیا بلان بمرجک مبستی تو هاو کاری کی زادستی بیت اجینا داوی لیه بردن لیه کم منی شکان تو او کینو کیس من بزانیاری دکتر مفید نیا دنجون یو کشب کونو بلا مقدر من دیما نزانیت بسر چاو گورم هیچ خامد نبی چی بکن اگر گشتی نشوینه دیاری کراوکا از چی نجیر اوکاو هیچ بلگیه که دست کن لسر نهم گدرو شاوکا بله سر چیا سوالی نکه هستم بر روناکی که زور سید کرد اون هنگ درو شاکه یا نواتا بم زوانه ای دوزی نوا یستا اوان هزان متر لیمانه و دورن ابی زور باوری ایو بروان بوی هستان بی نکن دیگن دل نیابا راوستا گورم چیا؟ بله روی همان بروین بله ای خور رو بروی باوکم ناروی فرمو دکتور جان اما قاوه گرمه با تو راست باوکی گیان منیشم لگل سا مناریا تکای باوکی گیان تو خوابم با لگل خود رازیم براست بلان بمر جیلک فربانه کانم در نچیک شه باشه منیش به همان شو حزکم پچم لگل دکتور مفید جاره که تر بیر لشتی و مکره و چون کس جر دریه که بجی توی تیابیتا وانی یاسر والای هم لبیر چو خواهتن لگل تو آماده ای؟ من همیشه آمادم بیاش کم یک لامو بده کشان بر جدن یعی چون شیر او اینمی لرگه ریشالکان او بچون شوینی نهانگا که دیاری کن ها ها ها ها لم شنو چند سر سرهنه را و هسته کم کم خواه بینم ها سرگه اوشی راحه ها ها باوکا اوشی راح برچیو اکات دی خیره چی؟ دکتور دوشی لگل من بله دی چی نجراو؟ ابی او نهانگه بدو از ما پیش اوی دکتور مفید بیدو از یتوا دکتور نبهان چاو دیاری مانا که او سوره لگل مانا بیت اخوار و گورا اوی چی؟ شتیوانید؟ چن استوره؟ او سهولا استورانی که وای استهای بینی جسته مردوی هزاران جور گنداری تیا یکچم براست؟ بو گیشتن بو چین استورانو بینینی جسته گنداران ماوی که زور من پیویسته تا پی بگین ماوی چنه دم پیه چیا؟ وابزانم جیازی پیونده که من دخوی و کتو تا ایش وابزانم جیازه که من تیک چوا ببیه اوی مبستم بیه تو جیازه که حل گرم جمله دنگ تابو عقد لخود بیا دکتور دنیا بلا دواتر اپا یوندی پیو اکمو استاله نزیگ بوینه توا لسر و امیر زور باوردی کار بکن و عقدتان لخود امید بسر چاو جر دریایی که من 200 متر لجر آوایا زور نزدیکین لجر دریایی که تراوا کواده که دست مادر ناچن جر دریا کمان آمانج من نزیگ بوتا وا ایوادار ما مشتی بزوی کتایی بیت اچی نجورا وا؟ بله بیگو من اچی تو بلی مفید لپیش منو انجامی دست کرد. تو سلامتی کشکم. بله. آقا دار با. راستا گور مش تغرونه به تو بوم. لقلت آبم. نخیر. بچی. کوتم نه نه چون که زورت سنگه. شاورم که دو نکه بوم. بلام باوکی گم. واره کوتین که لقسه کنم در نتی وان بو. باش. وابزانم لم شوینه و هواد زاکت او تدکر چیا؟ که دکتر جوان سیری که بزن او چی روی او چی با؟ لسر تختی اوکا کارلی که دروز با ایم زور نزیشی لونو چه او ام کارلی که سروی خو مانو یه گورم زور چاکه باب روین حربی هم کارا جا بچی اقین بلا عمد رسمه اکا گورم ام ادبن یست شرطری های اکا من سرکوه تو داره؟ آه منارة باوكا بيشم كوت باوكا يندو باشي سيدي كاكشاكم استا اما رشوينك اوستاين بيش اما هيج كسيغناتو تايرا زور سيرا جستي ام جانداران ماوي كي زور زورا ليري روباروی زور رودایی چاروان نکراو بینوا ملام یکی گلو روداوانا اویا که من ببیرم دا ندهاتو چاروانی نبو لالقی دهاتو دا ای بینین لگل من بن بنی عزیزی دار